Sesli Meram 376, Karşı Radyo 248, 20 Eylül 2022, Güzün Başlangıcı. Bir meram, bir arzi hal ve bir durum tahayyülü. Şimdiki zamana ait seslenişler, şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tüfler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti Sesli Meram'ın kayıt kütüğü başlıyor. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar. Geçtiğimiz haftanın önemli ve geçtiğimiz haftaya iz bırakan şeyleri konuşacağımız bir zeminde geniş tanımlı bir nefret söyleminin, suçunun, karinesinin ortalık yerde gün bir gün aralıksız ve fasılasız güncelliği içinde bir yaşam var ediliyor. Ülkeyi dönüştüren nefret, burası neresi bu haftanın konusu. Öylesine laf ola beli gele değil, doğrudan ve kesintisiz bir biçimde fasık bir aklın var ettiği, öne sürdüğü hallerle her güne bir düşman ve düşmanlık halleri var ediliyor. Kimlerden olunduğu, ne söylendiği, ne adına var edildiği, bahsinin açıldığı, meramının eğlendiği söz konusu edilmeden hep göz ardı edilerek cürmün bariz bir yıkımın refakatinde çala kalem bir yok ediş, nefret sembiyotiği var ediliyor. Buraların en büyük, en aşılmaz, en kalıcı hallerini bildiren bir temsili nefret, hakikatin parçacığı, tek belki de yegane istikamet olarak tanımlandırıyor. Her gün soyulan, düzülen, sıkıp da suyu çıkan, çıkartılan, ezilen, ekonomik ve sosyal ve dahi siyasi anlamda her gün baskılanan bir menzilde sıradan insanların ve diğer sıradan ama öteki sıralananlar arasında bir nefretin varlığı keskinleştiriliyor. Güç sancılıdır. Onun var ettiği dönemeçlerin en belirgin sureti Eylül'ün takvim yaprakları arasında sıkıştırılmış ola gelen günlerin, geçmişten bugüne taşan yıkımların, acının suretini barındırmakta. 6-7 Eylül 1955 geçtiğimiz hafta konuştuğumuz bir misal örnekti. Cerahatin ve cerahatli kolun mükemmel bir organizasyon olarak değerlendirdiği, sahiplerinin de gizliden örtük değil, imrendiği, bugün olsa yeniden yapsak diye bir kere daha çıka geldiği şablonun en yıkıcı suretlerinden birisinin zamanıdır misal. Ya da kenti çoktan terk etmiş olan işgal ordusunun ardından kentte yaşayan insanların aralıksız öteki sanıldığı için denize dökülmesinden 13 Eylül 1922 yılındaki o 150 kadar Ermeni yetiminde aralarında olduğu binlerce insanın yakılarak yok edildiği Büyük İzmir yangını gibi dönemeçler karşımıza çıkar. Daha yepyeni acı, yıkım ve yok ediş üçlüsünün sahili olmuş Eylül kırımlarının hazinlerinden buralarda 30 yıllık bir rövanşın ta kendisi diye alay edilen, goygoyuna düşülen, Artsah, Nagorno-Karabağ, Dağlık Karabağ itlafının var ettiği yepyeni bir cenderenin 13 Eylül 2022 tarihindeki suretini ekleyebiliriz mesela. O sancılı güze. O güzün var ettiği yıkım, yaprakların solması gibi canların tükenmesinin var ettiği eşikte, filizlendirilip de semirtilen bir nefret hali hazırda bütünüyle yurttaş olunsun ya da olunmasın, gayrimüslime şiddetle birlikte imal edilir. Ne hakaretler biter, ne tanımlama diye çıka gelen sıfatlardaki düşüklük. Ki geçen hafta onlardan neler olduğunu zaten anlatmıştım. Onun bunun çocuğundan işte piçe, ite, haine, köpeğe, teröriste, ona, buna, şuna. İnsan olmanın hal ve erdeminden çoktan vazgeçip, kayıpları ve kaybedilen insan, mekan, makam, ses ve sözün hepsini bir kere de alt edebilecek gücü kendilerinde bulduğunu zikredenler eliyle, sinkaflar havada uçuşur. Ermeninin yerine Irmeni yazılır. Meraklısına değildir pek söylenenler. Nefretin tamamlayıcısı, damgalayıcı ne varsa misal. Söylemek farz değil ama yani onun bunun çocuğu, gavat, haysiyetsiz piç, vatansız kahpe, Allahsız it, onun bunun maşası, kusura bakmayın, sikimin anteni, beyinsiz, kansız, kancık, karı, amına koyduklarım, bir dolu ve bir dolu şekilsiz şemalsiz sesleniş, Nida ve Ünlem gibi Türkçe altyazısı sakaretler silsilesiyle nefretin tasarımı güncellenir. Sokaklarında yer etmiş olan ayrımcılığın Artık arasız ve fasılasız yeniden sökün ettiği bir garip zamanların ifşasıdır o kelimelerle çıkagelen bir tür argo. Düşüncenin bir örnek olmadığı hallerde savunulanlarla yanıt diye var edilmiş şeyleri bir başka kültür, kimlik, inanç, görüş vesaire üstünden aşağılamak, onu yermek ya da yerdiğini zannetmek halleri cerahat boy verdirir. Bu hallerle geçtiğimiz 1,5 haftadır bu satırlarla meramını var etmeye çalışanı da hedef kılarlar. Oysa 2007 19 Ocağı'ndan bu yana süre giden bir zamansız ve hiç kimseler için değil, hiç kimselere ait olmayan bir sözü taşımaya çalışırken nedir ki yani mesele? Buna dair çok şey söyleyeceğim ama dediğim gibi işte o küfürlerin can yakıcılığı karşısında bu memleketten hiç mi bir şey olmayacak ki hani bizi düşman diye bildirdiğiniz Azerbaycan'dan bile pek çok ismin ya da pek çok muhalifin bir biçimde söz haklarını savuna geldikleri ya da hani Ermeni'ye destek çıktıkları için değil, Ermeni ile beraber Azeri'nin de hayatını önemsedikleri için başlarına olmadık hikayelerin ve tiratların getirildiğini göre geldiğimiz ya da gördüğümüz bir zeminde biz kime neyi nasıl doğrudan aksettirebiliriz ki bunca hatanın, bunca yaranın karşısından bir noktada kendimizi kurtarabilelim. Ya da sözü hayattan yana kurabilelim. Falcon'la başladık. Another World Citrus Recordings'ten B yüzüne geçeceğiz. Plan, Reality parçası. Arkasına önemli bir DMB prodüktörü Seba, Junior Valio'yla beraber Baltazar parçasını getireceğiz. Function Records etiketiyle yayınlanan EP'sinden 2022'nin başat kayıtlarından birisiydi de zaten o. 222 Road to Nowhere EP'den gelecek bu da. Dinleyelim, sonra tekrar burada olmaya ve konuşmaya, konuşabilmeye devam edelim. örgü dahilinde hınçla, ötekileştirme ve nefretle tutuna tutuna bir cerahatli hale ülkenin görüşü denilmesi bekleniyor. Bütünüyle kaskatı kesilmiş, ezberlerle birlikte var edilmiş olan düşmana karşıtlık üstünden yaralar delik deşik olunur. Bununla kıvanç, illaki zafer nidaları yükseltilir. Her atılan adım, her ortaya serilen söz, yazı, tweet, Facebook girdisi, şu su bu su, ileti, gönderi ya da sunu bir biçimde o mutlak iktidara ve iktidarın olur verdiğine biat için sürekli olarak yinelenir. Tahakkümün eğip büktüğü, düşünmek yerine de olduğu gibi biat etmeyi tam ve eksiksiz tercih edenlerin sunduğu hiddet, nefret ve söylemlerin yekününde çıka gelen o ırkçılık ile hayat tarumar edilir. Nefret gönderi çekilmiştir zaten, bir daha çekilir. Kalemi keskin bir yazar olan dostumuz, ağabeyimiz Murat Uyurkulağan dediği gibi, üç tarafı deniz, dört tarafı düşmanla çevrili, hayatla kavgalı, her an şehadet hazır, medeniyeti es geçmiş, ırkçılığından bir haber, hırsızlara ve katillere hayran, bir koca kütle olarak yaşayıp öleceğiz belli ki der. Geçtiğimiz 12 Eylül gecesi var edilmiş ola gelen bir yıkım, tahribat, düşük yoğunluklu bir savaş yeniden var edilir. 22 aylık hassas bir sessizlik sonrasında Azerbaycan tarafının kötücüllüğünü göstere gelen bir odak yerine de onlarca farklı odaktan pek çok sınır kentinden Ermenistan'a yönelik bir saldırı silsilesi gerçekleştirilir. Agos gazetesinden aktarayım. Ermenistan, Azerbaycan'ın dün gece 3 bölgede topçu saldırısı başlattığını açıklamış. Başbakan Paşinyan gün içinde yaptığı konuşmada 49 askerin hayatını kaybettiğini söylemişti. Yükselen tansiyonla ilgili Ermenistan'ı suçlayan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 42 Azerbaycan askerinin 8 askeri personelinde hayatını kaybettiğini bildirmişti. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, Cumhurbaşkanı Aliyev'i arayıp saldırıları durdurmaya çağırmış. Bu geçtiğimiz haftanın gündemlerinde işte durum gergin, yoğunluk azaldı deyip Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Torosyan açıklama yapıyor. Bununla birlikte Ermeni mevzileri ve yerleşim birimleri sivil altyapılara yönelik bombardımanın yoğunluğunun da önemli ölçüde zayıfladığını söylüyor. Sözcü Nerkin Hunt, Verin Şorza, Artaniş, Sot köyündeki yoğunluğun hafiflediğini de belirtiyor. Bu arada Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki duruma ilişkin BM Güvenlik Konseyi toplantısının 14 Eylül Çarşamba günü yapılması planlanıyor. Fransız konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne getireceğini bildiriyor. Bu arada sözcü İHA'ların da kullanıldığını söylüyor. Torosyan tabii ki 13 Eylül günü saat 00:05'te, gece yarısı yani 12 Eylül gecesi, 13 Eylül'e bağlayan gece, Goris, Sotk ve Cermuk yönünde Ermeni mevzilerini yoğun bir şekilde ateş etmeye başlandığını bildiriyor. Bu arada Cermuk'ta 4,5 kilometrelik bir bağlantı içerdi. Cermuk şöyle bir yer, gidip görenler muhakkak zaten biliyorlar. Bir termal dinlenme tesislerinin olduğu ve kaynak sularıyla beraber insanlara şifa dağıtılan yemyeşil bir alanın içerisinde bu bölge gözden çıkartılıyor. Çok ince ve çok ufak Sotk, kendi başına ayakta durmaya çalışan Goris ve tabii ki bir inanç temsilinin memleketin menzillerinden birisi. Dağ başının ortasında dağın arasında nasıl kondurulduğuna dair sürekli bir fable geliştirilen Datev Manastırı'nın da olduğu, Datev Manastırı ve Datev Kilise Kompleksinin de olduğu giderek aşağı doğru yani İran sınırına da yakın bir bölge olan Tatev'in etrafındaki bölgede de küçük çaplı saldırılar var. Tabii bu tarihin nereye doğru evrileceğini de kimse bilmiyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı işte o günlerde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırlarının Taşkasan, Kelbecer ve Laçin yönlerinde büyük çaplı sabotajlar gerçekleştiğini bildiriyor. Kelbecer ve Laçin yani Berzor ve Ağavno'nun da bulunduğu bölüm daha yeni verilmişti ve bunun sadece Zengezur koridorunu imal edebilmek için süreklenen ve bunun peşinde işte hani Aliyev'in Rus Başkanı Putin'den aldığı tolere ile beraber gerçekleştirildi. İşte arkasında Başamir, Putin ve şudur budur bir de Pakistan var işte. Bunların desteğini gördüğü için hazır vakit kaybetmeden böyle bir şeye giriştiğini söylüyorlar. Bunun da yorumları var. Ama bu tabii ki ikilikler ya da var edilmiş olan şeyin nefretle beraber şekillendirilmesinin de iki halkada hiçbir faydasının dokunmayacağını artık net bir biçimde gerek Azerbaycan'daki genç yoldaşlarımız ya da işte aklı başında olan insanların tümünün hemen hemen tümünün var ettiği ya da aksettirmeye gayret ettikleri bir hakikati de var. Tüm operasyonların durdurulması çağrısı tabii ki yineleniyor ve bu durumda işte İran İslam Cumhuriyeti de var. Orada da deniliyor ki işte herhangi bir değişikliği kabul etmiyoruz diyorlar. Ertesi günde çatışmalar yer yer devam ediyor ve saldırılar güncellenirken Azerbaycan resmi rakam olarak bildirdiği 50 kayıp karşısında Ermenistan 100'ün üstünde can kaybını bildiriyor. Sınır içinde 10 kilometrelik bir alanı tekabül eden ve işgalin var edildiği resmen o başbakan Paşinyan tarafından da duyuruluyor. İş bu raddedeyken kaybın insani olana dair iki satır ses edebilmenin karşısında memleketin hep sahibi olduklarını zanneden bir avuçtan az ırkçı, gerici ve faşist saldırılara karşı da sevinç nidalarını katarak sorgulayanlara karşı tepkilerini pek bir modern koşullarda var ediyorlar. Ve inanılmaz bir biçimde küfürlerle, kafirlerle çıka geliyor. Ha, onu da geçtik. Birkaç satırlık şu merama verilmiş olan tepkim vardı mesela. Ermeninin acısı Türkiye nasıl düğün bayram alıyor? Bunu görmek daha insanlık mefhumunu yitiren sahneyi gösteriyor ki o nasıl hakaretler, o nasıl cümleler. En ağır olan da soykırıma var eden paşalarla mesaj etmek ve bunu sahiden yetim konulan bir halka bununla mukabele etmek. Ne fena demiştim. Hay demez olaydım. Dediklerimizin karşılığında zaten Türklüklerini kurtarmak için başkalarının acılarına hakaretler yağlanarak ki Azeri'nin pek çoğundan bile böyle şeyler duymadım ama trollerin ve trollerle beraber bunu maaşları için yapan kişilerin var ettikleri nefret bir bağlamda o köprüleri zaten çoktan atmış durumda. Ha ne dersiniz? Bugünler böyle geçer ama bir 30 sene sonra tekrardan birbirleri içerisine düşecek yeni yıkıcılık, yeni ayrımcılık ve yeni nefretlerde şablonla şekillendirecek. Bunun üzüntülüsü, bunun üzüntü verici hallerini de zaten konuşmamız gerekiyor. Seba Olski ile beraber The Future parçasını konuk edeceğiz. Function Records'tan. Hemen arkasına Icicle, Don't Blink EP'sinden gelecek Vision kaydında. Vision etiketiyle yayınlanmıştı. İsim parçası. Sonra devam edeceğiz. Thank you. Meram sürüyor ve anlattığımız gibi işte Icicle'ın Don't Blink parçasında olduğu gibi kurnazlığa gerek yok. Her şey ortada. Tek başına alıntılanıp da o bahsettiğim şeyin hani nasıl düğün, bayram, dernek olduğunun güncellendiği, yeniden üretildiği sözün karşısına çıkarılmış olan cerahatle birlikte Ermenilik ve Ermeni olmanın karşısında yeniden nefret tomurcuklanır bu ülkede. Geniş tanımlı bir nefret söylem ve tavrının Azeri ya da Ermeni halkına hiçbir faydası dokunmayacak cerahatli bir yeni nesil eşek şakasıyla birlikte her şeyi alay etmenin adının da dramatik bir biçim mizah sayıldığı zeminde olan bitenliğince vesile kılınır. Hayatın dramatize edilmesinin en yalın hali söz konusu edilmez varsa yoksa derin bir tehdit dili, aralıksız nefret söylemi ve acıların üstünde tepinip de yol bulmak, yön tayinine girişmektir. 2020'nin karanlığında bir anda geri dönülen, gel gelelim ne Ermenistan ne Azerbaycan ne de iki arada bir derede kalmış Artsakh'la Nagorno-Karabağ arasında ya da Dağlık Karabağ'ın etrafında üstünde yaşam mücadelesi veren insanlara en ufak bir katkısı olmayan bu kara güncellik bu sınırlardaki o nefret söyleminde boyutunu artık kalıcı bir halde gösterir. Hatta TOP Başkanı Rıfat Hizarcıklı oğlu Giller bilmem neler kalkıp şeye gidiyor işte Şuşa'ya gidiyor ya da sizin dediğimiz Şuşa bizim dediğimiz Şuşi. Buraya gidiyor ve işte biz burayı kalkındıracağız diyor. Hani bok ettiğimiz yerler eksik kaldı. Bir de buranın da içine sıçalım diye. Ya oralarda betonlarla işte kuvvetlendirelim. Nasıl olsa biz kardeşiz falan deyip adamları keklemeye çalışmışlar. Umarım yemez tabii. Azerbaycan'da hala aklı başında olan insanlar da vardır. O güzelim alanların, güzelim kentlerin içine edilip de Şuşa gibi bir yeri turistik tesis yok bilmem ne yapalım şöyle yapalım aman toplu konut da dikelim şuraya da bunu koyalım buraya da bunu konduralım derken garip buraba acayip ucube bir yere dönüştürmesinler de sonra hani toprağımıza sahip çıkıyoruz falan hikayesini de bir kenara bırakıp resmen yağmaya geliyoruz demeleri komikliğini de araya sıkıştırayım. Bu arada işte o döndüğümüzde nefret söylemini Zafer Partisi dedikleri nam yapıdan bir biçimde kendilerine Atatürk imgesini benimseyen yani işte onu poz olarak veriyor. Gel gelelim de Nihal Atsız gibi bir karakter paçozun ayrımcı kafatasçı ilkesizliğiyle çıkagelen davullu zurnalı nefrete can siparişinin savunu o yıkımı şu raddede bu ülkenin halinde görünür kılar. Bir insan hiçbir zaman tanımayacağı, bilmeyeceği bir insanın canını nasıl bunca rahatça önemsiz bir mesele addedebilir? Dahası da vardır. Paşinyan'ın 16 Eylül günü açıkladığı gibi can kaybı 135'e yükselir. Bugün hafta başında 207 kişiye çıkar. Bunların arasında 20 küsur civarı da Azerbaycan'da rehin vardır. Ve işte geçtiğimiz hafta sonu işte Anuş ismi hatırıma gelmedi ama işte Anuş'un kaydının onu bulmayı başarırsam eğer ki hani internette gözümüzün önünde bu Anuş Apetyan hatırladım. Anuş Apetyan'ın canı çalındıktan sonra ya da işte düşman mevzinin içerisinde yere serildikten sonra işkence edilmesi, cinsel organından tutun tecavüz edilmesinden, işte cinsel organına yapılan hakaret amizlikler, parmaklarının kesilmesinden, ağzına tıkılmasına, gözünün oyulup taş konulmasına bir dolu insanlık suçu da var. Ve bunun gibi işte bugün bir tane daha askerin, ya da bunların hepsi zaten zorunlu askerlik görevini yapmaya gayret eden hani bir tane vatan var ve 3,5 milyon insan var. Bu 3,5 milyondan çok azı zaten askerlik döneminin içerisinde ve sınırların içerisinde yaşamaya gayret ediyor. Bunlardan birisini de işte şu şekilde değerlendirmek lazım. Hani bu savaş suçlarını sürekli yenilerken hayatı nasıl işte eğip bükelim, nasıl yapalım, nasıl edelim derken duraksamaksızın bir biçimde o hayat da alaşağı ediliyor ki bunlardan birisi de bir tane canlı olarak yakalanan bir Ermeni genci var. Azerbaycan tarafı önce işte tedavi ettik, şunu yaptık, bunu yaptık diye gösteriyor. Daha sonra bu bahsettiğim gibi Anuş Apetyan'ın işkence kaydını kendileri paylaşıyorlar sonra inkar ediyorlar böyle bir şey yok diye. Öldükten sonra canı işkenceyle bir kere daha yakalanan Anuş Apetyan ve kaybedilen kadınların isimleri ortaya çıkıyor. Susanna Grigoryan'a benzeş bir hikaye var. Alisa Melkonyan, Irina Gasparyan, Gayane Abgaryan gibi pek çok isim de bu 2 günlük savaşın içerisinde hayattan kaçırılıyor ki pek çoğu da işte hani kirli planlar devreye giriyor. O gün bugündür de kaybeden hep sıradan insanlar olduğunun kanıtını gösteriyor ki aynı durum Azerbaycan'daki arkadaşlarımızın da anarşistinden işte demokratiğine ya da ilericisinden geleceğini sadece tek başına değil ortak bir çıkar peşinde koşup bir gelecek var edilebilir düzlemini konuşturan ve bunun peşinden de kovalayan pek çok insanı ki bunların içinde Cavit Ağası da var, Behruz Mehmetova da var. Bir sürü insan. Herkes aynı yolu yordamını, ortasını ve ortalamını bulmaya gayret ederken bizim abuk sabuk hakaret amizliklerimiz kötülüğü ve nefreti sunmaya gayret ediyor ve bununla beraber hani işkence edilmesi görüntülerini paylaşırken o parmakların kesip ağza sıkıştırılması iğrençliğin ötesinde bir düşmanlaştırma halini kalıcı bu da olur mu derken mitlerin hakikaten ta kendisine dönüşümüyle çıka gelen hale dahi ne var canım Ermenidir ölüsüne de dirisine de rahat yoktur yazılan bir yerde çürümeyi nerede nasıl arayabiliriz? Kendini bir iktidar bilmem nesi zanneden geri zekalının önde gideni milliyetçi muhafazakar İslami bilmem ne yoldan çıkmış arkadaşlardan birisi desteci midir ne karın ağrısıdır. Ermenistan yönetimi ne diyormuş ki aklınızı başınıza alın Türk milletinin Ermenistan'ı tarihten ve coğrafyadan silebilecek kudretli olduğunu sabrımızın sınırında durduklarını da hatırlatıyorum demiş. Bunun adı resmen soykırım taahhüdünü tekrar çağırmaktır ki Hazretin belki bildiği ama işine gelmediği şey Talat paşalarının, Enver paşalarının, bilmem ne paşalarının zamanında bilakis işte Kemal Atatürk tarafından zaten suçlu ilan edildikleri hani işin bokunu çıkarttınız bari hesabını verin diye gözlem altına alındıklarını ve Alman fırkateynlerini atlayıp da hani araziye uymaya çalıştıklarını biliyoruz. Ve bunun kanıtları da var işte şöyle böyle. Bu işte ikilemler arasında Türkiye'den de sağduyu sesi diye bu çıkıyor. Allah bilir kim konuşturdu o desteciyi ama Allah bildiği gibi yapsın. İnşallah gün yüzü görmez. Bu şekillerle, böyle hallerle nasıl Azerbaycan-Ermenistan olduğu gibi Ermenistan'la Türkiye arasında bir barış zemini sağlanacak. Bunun da utancını kim paylaşır, nereye paylaşır, nasıl çıkar için içinden onu da bilmiyoruz. Ararat Mirzoyan belki biliyordur. Bize de söyler herhalde bir ara. Bu kötülüğün benliğinden nasıl taştığını gördüğümüz yerde artık hayata da yer kalmıyor. Bunun da zaten ezici bir biçimde hayatı çürütenler karşısında biz ne yapacağız? Bunun derdine düştüğümüzün de beyanıdır bu sesli meram. Icicle Perspective Vision Records'tan yayınlanan Don't Blink EP'nin B yüzü. Cubics ve Stanza, Danny Meach ile beraber bir üçlü No Pressure Spearhead'den arkasına finale bağlayalım. I keep falling into pieces, got no meaning. The temptation, to paint a story, picture perfect. Is it worth it? Son düzlük. Bu arada geçtiğimiz hafta sonu işte çeşitli protestolar ve eylemler vardı. Kimi sakin, kimi sessiz, kimi çok yoğunluklu bir biçimde Azerilerin ya da Azeri devlet görevlilerinin bulunduğu konutlara karşısında işte Ermeniler ya da direkt Azerilerin de var ettiği etkinlikler vardı. Bunlardan birisinde Amerika'daki bir maslahat güzarın kadınlara yönelik size işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Neyse artık çok küfürbaz oldu program. Şunu yapacağım, bunu yapacağım deyip, şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım deyip ısrarla söylediği bir kayıt da yayınlandı mesela. Ve bunu kameralar karşısında çekinmeden o Aliyev'in önünde siper olmaya devam eden bir gerizekalılık var. Neyse onu geçelim. Bizi ilgilendiren kısım mesela Demokratia 1918 hareketi var. Şimdi bize bir Kafkaslı belası olarak üzerimize düşen vazife bu birliğin karşısına almak isteyenleri başta Azerbaycan hakimiyeti olmakla durdurak müharibeye yok sülhe he demektir diyor Kamil Sultan, katibi Samir Sultanov Demokratia 1918 hareketi ki Alexander Atabekyan'ın nefes aldığı Bakü'den bu hallere düşecek bir Kilem miydi bu bilmiyorum. Gürcistan'ın Tiblis ve Hollanda'nın Utrecht şehirlerinde Azerbaycanlı gençler biz muharebe istemiyoruz, savaşa hayır şiarıyla dinç aksiyonlar gerçekleştiriyorlar. Onlar Azerbaycan-Ermenistan sarhadında başverenlere itirazlarını bildirmek ve sülh istediklerini bildirmek için toplaşmışlar. Habib Müntezir Azerbaycan tarafından bunları bildiriyor. Sayıca az da olsa Azeri gençler barışın elzemliliğine dair ses vermeye çabalıyorlar. Ki en kötü barış savaştan da bin kat iyidir ve iyiken. Savaşta öldüğü sonra işte bu işkenceye uğrayan Anuşa Petyan gibi dört kadın isminden sonra işte bu akşamda biz kaydı alırken o gencin hikayesi ortaya düşüyor. Memleket içinde zaten konuşmaya gerek yok. Her dakika bir olay, her dakika bir faziletsizlik. Hafta sonu LGBT'lere karşı bir dinci kalkışma vardı. Yani nefret öyle böyle şekillendiriyor. Bir dönüşüm halinin ortasında nefret kendine hep yeni eşikler açıyor. Bugün bir hafta önce Ermeniydi, pazar günü LGBT'ydi, yarın kadın olur, ertesi gün Alevi olur, diğer gün Kürt olur. Böyle gidiyor. Bugün bu raddede karşımıza çıkan irinin oluşturulan cerahatin temellerinden yoksuk salt ve açık bir biçimde köpürtülüp durulan şiddet, aralıksız çağrılan kötülük hallerinin tamamlayıcısı ilan edilen nefret hayatı zehirliyor. Kesin. Emin olabildiğimiz yegane şey bütün bu karabasan sarmalının nefretle mülhem ülke gamının artık sıradanı hiçbir biçimde yaşam hakkı bırakmadığıdır. Konu ne olursa olsun, yaralar nereye dönüşürse dönüşsün, eksik gedik olmayan bir biçimlendirme halinde ve istikametinde elim olan istikameti her gün bu sınırlarda yaşayanlara pay ediliyor. Geleceğini nefretten imal etmeye devam edecek bir menzilde kime, nasıl, ne şekilde bir hayat verilecek? Bu muamma kılınırken üstelik sorgusuz, sualsiz, derin ve kalıcı bir nefretin eseri kılınıyor memleket. Bunu da kayda geçsin isteriz. Bu programında sadece Ermeni, sadece Azeri, sadece Türk, sadece o, sadece bunun için değil. Hepimiz için de bir soru sorma vaktinin elzemliliğini göstermesi açısından değerlendirmenizi düşünüyorum. Çünkü ne size hakaret etmek gibi bir derdi var bu seslendiren şahsiyetin, yani benim, ne de işte bu dönüşmüş olan nefretin size var edeceği tek bir fayda. Ahmet Muhtar'ın Amnesty International'da paylaştığı görselle beraber blogda zaten yazı seslimeram.tumblr.com diyuz-makine.blogspot.com Karşı Radyo'nun da SoundCloud ve Spotify hesapları var. Umut ediyorum sitede zaten açıldığında daha çok görüşeceğiz. Daha çok haberleşeceğiz. Ama pamuk ipliğine bağlanmış hayatların karşısında sözü yeniden hayata yana kurabilmek ya da hayattan yana kurabilmek için ne kadar az vaktimiz kaldığını da bir kere daha görmüş oluyoruz böylelikle. Programı neyle bağlayalım? Kubix'le Light ikilisi, yani Light'la featuring yapıyor. Dreams parçası Spearhead Records'tan gelecek. 20 Eylül 2022 Sesli Meram'ın nihayet. keep on asking, but I'm running out of answers now. And I need someone to tell me how to keep this dream alive. Love is the broken, so I'm throwing in my final penny. And I'm praying that someone can help me to heal.